والسلام والطيبين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درود پاک پر لیجیے صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم والصلاۃ والسلام علی کی جان پر طاہر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نا شریف کے ادھی تجواد کی تلاوت ہو رہی تھی اللہ کریم شام فرمانا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه بے شک اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے اور مشرقین سب جہنم کی آگ میں ہمیشہ اس میں رہیں گے اولائے کا مشرق بریہ وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب و مشرقین، یہاں کتابیوں کا ذکر پہلے کیا اور مشرقوں کا بعد میں کیا، حالانکہ کتابی میں کم بھی عرض کر چکا ہوں کتابی کلمہ پڑھتا تھا مگر محمد عربی کا نہیں پڑھتا تھا۔ کتابی اسے کہتے ہیں جس کے پاس اللہ کی کتاب ہو، جیسے حضرت عیسیٰ کی امت، جناب موسیٰ کی امت، لیکن انہوں نے ان کتابوں میں تبدیلی کی اور جب حضور تشریف لائے تو حضور کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، اللہ رب العزت نے انہیں ان کا ذکر مشرکین سے بھی پہلے کیا، بتوں کو پوجنے والے سے بھی پہلے کیا۔ یہ رب کعبہ کا جلال کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو مشرک، وہ تو بت کی پوجا کرنے والے تھے، تم نے تو موسیٰ کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، پھر بھی تم نے نہیں مانا۔ اللہ اکبر، آگے کیا فرمایا؟ فی نار جہنم خالدین فیہا، چونکہ وہ کافر ہیں اس لیے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ پتہ چلا کفر جو ہے وہ جہنم میں داخل ہونے کا یقینی سبب ہے۔ آج کے ماحول میں بھی بہت لوگ چاہے جانے سے چاہے انجانے سے کفر کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو باپ یا ماں کہتی ہے اللہ تم نے ہی ملی تھی میرے پر ظلم کیا، یہ جملہ کفریہ، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کسی شخص سامنے کہا کہ بھائی نماز پڑھا دو، ارے تم نے نماز پڑھ کے کیا کر لیا، ہمیں نماز پڑھ کے برباد ہوتے دیکھیں لوگ، یہ جملہ کفریہ بولتے ہیں لوگ، اسلام سے خارج کر دینے والے کلمات ہیں یہ۔ اور جب کفر ہو گیا اب کوئی سفارش نہیں، کفر ہو گیا کوئی شفاعت نہیں، نہ کسی ولی کی شفاعت کام کی، نہ کسی پیغمبر کی شفاعت کام کی، نہ کسی نبی کی شفاعت کام کی، اس لیے کہ سفارش اس کی ہی کی جاتی ہے واقعی میں ایمان والا ہو گیا، اور اگر ایمان نہیں ہے پھر سفارش نہیں ہوگی۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیے جو شفاعت کی باتیں ہوتی ہیں اور جو اعمال صالحہ کے بدلے کی باتیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں میں ہمیشہ ایمان کی قید جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہو گیا، ایمان خراب ہو گیا، اب کسی ولی کی سفارش کام نہیں آئے گی، کسی نبی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ مصطفیٰ جل رحمت علیہ السلام کو تسلیم خود بھی اس کی سفارش نہیں فرمائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سراسر انکار کر دیا۔ اور سفارش کرنے کے لیے دیکھیے مصطفیٰ کی شان، قرآن نے کہا ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤوا کا، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو مصطفیٰ کے دربار میں آؤ، اور جب مصطفیٰ کے دربار میں آؤ تو حضور علیہ السلام کو تسلیم کے قرآن کہتا کہ اے مصطفیٰ اگر آپ ان کی سفارش کرو استغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، آؤ حضور کے دربار میں توبہ کرو اور پھر مصطفیٰ سے سفارش کرواؤ، تب اللہ رب العزت کو توبہ قبول فرمانے اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن رکھیے، سفارش کرنے والے کے لیے دو چیزیں کمپلسری ہیں، کیا؟ ایک تو جس کی سفارش کر رہا ہے اس کی سنیں، اور جس کی سفارش کر رہا ہے اس کی سنیں، اور جس سے سفارش کرنی ہے اس کو سنائے۔ سبحان اللہ، جس کی سفارش کرنی ہے، اور کیسے سفارش ہوگی مجھے بتا دیا، سفارش کرنے والے کے لیے کمپلسری ہے کہ جس کی سفارش کرنی ہے اس کی سنیں، اور جس سے کرنی ہے اس کو سنائے۔ مصطفیٰ کی یہ ڈیوٹی ہے، ہم سے سنتے ہیں مولا کو سناتے ہیں، ہم سے سنتے ہیں اللہ کو سناتے ہیں۔ اور پھر سن لیجئے جب قرآن نے مطلق کہا جب ظلم کرو تب آؤ، آؤ. ایسا نہیں ہے کہ آپ قبر پر نہیں آ سکتے. آپ کو میں نے جب آئے تھے کئی بار تفصیل آئی تھی تو میں نے تفسیر کبیر کے حوالے سے ایک روایت سنائی تھی اس عربی کی جو حضور علیہ السلام کے وصال کے 3 دن بعد قبر رسول پہ آیا تھا اور پھر یہی کہتا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے قرآن میں جو آپ نے تلاوت فرمایا اس میں یہ ہے کہ اگر جان کو ظلم کر لے تو پھر آئے آپ کے دربار میں. اب آپ کی چوکھٹ پہ میں آیا ہوں, آپ کے دربار میں آیا ہوں, میری سفارش فرمائے. ہاں قرآن کی تفسیر پڑھے, روایت پہ صاف ہے, آواز آتی ہے قبر مصطفیٰ سے ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت وقت ہے ظاہر سی بات ہے کتنے بھی اچھے کام بھی کر لیں, تو میں نے قرض کیا تھا کام بھی اچھے کرتے رہے, کوئی خدمت انجام دے, لیکن انہیں آخرت میں اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں, دنیا میں ہی اچھے کام کرنے کا بدلہ ان کو دے دیا جائے گا, آخرت میں ان کو کوئی بچا, جہاں کافروں کا ذکر ختم ہوا وہیں ایمان والوں کا ذکر شروع ہوا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خير البریہ, بے شک جو ایمان لایا, میں نے پرس پرس کیا تھا دیکھیے, جہاں بھی عمل کا ذکر آتا اس سے پہلے ایمان اور عقیدے کی بات آتی ہے. ان الذين امنوا, پہلے یہاں ایمان کا ذکر آیا, بے شک جو ایمان لایا وہ عملوا الصالحات, اب ایمان کے بعد عمل کا ذکر ہے, پہلے عقیدہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کام کیا, اور اگر صرف ان الذين عملوا الصالحات نہیں ملے گا, اچھے عمل کرتے ہوئے عقیدہ کچھ بھی نہیں ملے, پہلے ایمان, ایمان کے بعد اچھے کام, اور انہوں نے اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر, وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر تھا. دیکھیے آپ یہ آیت کریمہ نبیوں کی ناد بھی ہو گئی اور یہ کاملین کی منقبت بھی ہو گئی, کیوں؟ بے شک جو ایمان لائے اچھے کام کیے وہ بہترین مخلوق, اللہ نے فرمایا بہترین مخلوق, اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا کہ وہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے. اب آپ دیکھیے مفسر لکھتے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے وہ فرشتوں سے بھی افضل, مخلوق میں فرشتے بھی آتے, مخلوق میں تو فرشتے بھی آتے, وہ فرشتوں سے بھی افضل, کیوں؟ اس لیے کہ جس لیول کا جس کا کام ہوگا اسی لیول کا اس کا مقام ہوگا. آپ مومن فرشتوں سے افضل نہیں, مصطفیٰ کے ساتھ آپ فرشتوں سے افضل, حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میرے دو وزیر آسمان پر ہیں, سبحان اللہ, ایک کا نام جبریل ہے دوسرے کا میکائیل ہے, فرماتے ہیں میرے دو وزیر زمین پر ہیں, ایک کا نام ابو بکر ہے ایک کا نام عمر ہے. میں فضیلت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں عادت کی بات کر رہا ہوں. وہ ایک وزیر آسمان والا معراج کی رات کو وہ اپنے سدرا پر ساتھ چھوڑ دیتا, یہاں سے آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا, یہ آسمان کا وزیر ہے, اور زمین کے وزیر کا حال یہ ہے سانپ کاٹ لے زمانہ کچھ بھی کہے دیوانے جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ. ابو بکر صدیق کو فضیلتیں یوں ہی نہیں ملی ہیں, ہجرت کی راج میں کندھے پر مصطفیٰ کو بٹھا کے ننگے پر مدینے کی اور مکے کی گلیوں میں گھومے ہیں, تب جا کر عمر جیسی ذات کہتی ہے کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال بنا سکتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ باتیں تو بہت کچھ ہے کرنے کی, عرض یہ کر رہا تھا مخلوق میں افضل, تو آیت کریمہ کا مطلب یہ جس کا جیسا عمل ہوگا ویسے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہوتا چلا جائے گا, لیکن کیونکہ تمام مخلوق میں فرشتے بھی داخل ہیں, البتہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو حضرات نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہیں وہ تمام فرشتوں سے افضل, جو نبی ہے رسول ہے وہ تمام فرشتوں سے افضل, جبکہ فرشتوں میں جو رسول ہیں فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں, حضرت جبریل فرشتوں میں رسول ہیں, قرآن نے کہا انما انا رسول ربی, میں تمہارے رب کا رسول ہوں بھیجا ہوا ہوں, حضرت جبریل نے خود کو رسول کہا, تو فرشتوں کے رسول جناب جبریل ہیں, مگر انسانوں کو اپنے مقدر پر رش کرنا چاہیے کہ ہمارے مقدر میں فرشتوں کے رسول کی فرشتوں کا رسول نہیں بلکہ جو فرشتوں کے رسول کا رسول ہے وہ آیا, وہ ہمارے مقدر میں آیا ہے, وہ ہمارے مقدر میں آیا ہے. ہاں فرشتوں کا رسول جس کی چوکٹ کو چھو کر محبت سے چومتا ہے ہمارے مقدر میں وہ صفا کی ذات آئی, الحمدللہ رب العالمین. جو رسول ہے فرشتوں میں اولیاء علماء سے افضل ہے, اور اولیاء علماء فرشتوں سے افضل ہے, جبکہ عام فرشتے گناہگار مومنین سے افضل, عام فرشتے گناہگار مومنین سے افضل ہے, کیونکہ فرشتے گناہ نہیں کرتے معصوم ہوتے ہیں, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, خالدین دیکھو خالد کا معنی بھی تو ہمیشہ رہنا ہوتا اور پھر ابدا اور بتایا گیا اس ابراہیم کے لیے خالدین فیھا ابدا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا رضی اللہ عنہ سے راضی ہو اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے توجہ کرو اس کا اگر آج کسی ولی کے سامنے رضی اللہ عنہ لگا دیا جاتا ہے تو ادھر ادھر کے پڑوسی اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب رضی اللہ عنہ تو سب صحابہ کے ساتھ نہیں رہتا رضی اللہ عنہ فلاں کے ساتھ نہیں رہتا رضی اللہ عنہ فلاں کے ساتھ نہیں رہتا میں کہا قرآن رسول ایمان سے پڑھا ہوتا تو عقیدہ صحیح ہو جاتا بات سمجھ آ جاتی ہے اگر کسی اہل سنت سے پڑھا اللہ فرماتا ہے شرط یہ ہے کہ نیک کام ہو ایمان صحیح ہو عقیدہ صحیح ہو اور کام نیک ہو واقعی رضی اللہ عنہ جو اپنے رب سے ڈرتا ڈرنے کا جو معیار ہے جو ڈرنے کا معیار کو عزت سے جیسا کرنے کا حق ہے جو بھی انسان ایسا کرتا ہے وہ رضی اللہ عنہ ہے اور رضوان ہے رحمان ملت اسلامیہ اب دیکھیں چار باتیں اس آیت سے معلوم ہوتی بڑی تیزی سے بیان کر دو دنیا کی نعمتیں نیک لوگوں کی حقیقی جزا نہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے صدقے ان سے بھی نواز دے لیکن دنیا میں اللہ جتنی نعمتیں دیتا ہے لیکن ایمان اور عمل اتنا بڑا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اس کا بدلہ بنی نہیں سکتے اسی لیے ان کو جنت دی جائے گی سبحان اللہ دنیا منزل ہے جنت اصل مقام ہے جزا کے لیے جنت میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے نہ نکلنا ہے اور نہ موت کا آنا مکان ملتا ہے گر جانے کا خطرہ ہے گھر ملتا ہے انسان کے چلے جانے کا خطرہ ہے اگر اللہ نے فرمایا کہ ہم ڈال دیں گے جنت میں نہ اس مکان کو کچھ ہونے والا ہے نہ تمہاری جان کو کچھ ہونے والا ہے اس لیے کہ موت کو بھی پھر موت آ جائے گی ہر ولی اور بزرگ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں یہ لفظ صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے اس لیے کہ اگر خاص ہوتا تو پھر قرآن یہ نہ کہتا ذالک لمن خشی ربا یہ مقام ہر شخص کا ہے جو اپنے رب سے کما قہو کرتا ہے اگر عبدالقادر جیلانی کے دل میں اللہ کا خوف کما قہو ہے تو یقیناً ان کو رضی اللہ عنہ کہنا قرآن کے نظریے کے مطابق جائز ہے اللہ کریم کہیں گے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے